Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Aziz mümin kardeşlerim ve şeriatımıza hizmetle Allah'ın şereflendirdiği mümin kardeşlerim. İki meziyetle sizler ve ben bu salonda bulunuyoruz. Mümin kardeşleriz. Elhamdülillah. Ve dinimize ilk elden hizmet etmeyi Allah bize lütfetti. Bu bir şeref ve bu bir mazhariyet olarak iki noktada Rabbimin birleştirdiği bir nimet ortamında bulunuyoruz. Diliyorum Rabbimden bu salondan ayrılışımız razı olacağı amellerden bir amel yapmamız olarak gerçekleşir. Aziz kardeşlerim, namaz kılmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasından öğrenme imkanımız yoktur. Hiç kimsenin mezhebi, kitabı, dersi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir yere dayanamaz. Namazımız dinimizin direğidir. Namazımızın ilk hocası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başka türlü olamaz. Oruç içinde aynı şey geçerli. Hac içinde aynı şey geçerli. Kur'an okumak içinde aynı şey geçerli. İlk hocamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'la bağlantılı hangi işi yapıyorsak, Allah için ne yapıyorsak, bunun hocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk talebeleri de ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Herhangi bir şekilde ashab-ı kiramın atlanıp başka talebelerin örnek alınması da mümkün değildir. Hiçbir Müslüman kıyamete kadar ben ashab-ı kiramın model olmadığı bir Müslümanlık formülü, namaz formülü, oruç formülü üzerinde çalışıyorum diyemez. Ashab-ı kiramı atlamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de atlamak gibi bir durum olur. Çünkü Allah'ın peygamberine indirdiği aleyhissalatü vesselam vahiy, nübüvvet uygulamaları ashab-ı kiramın üzerinde gerçekleşmiştir. Ashabı kaldırmak aslında peygamber aleyhisselamı kaldırmaktır. Kimin üzerinde ne uygulamış meçhullüğü ortaya girer ki, İsa aleyhisselamdan sonraki Hristiyanlığın düştüğü maceraya benzer İslam'ın macerası maazallah. Elhamdülillah böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Ama bugün biz bazı hakikatleri daha net, daha açık konuşup anlayabilmek için bu iki hakikati tekit etmek mecburiyeti hissediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hocamızdır. Tek hocamızdır esasen. Çünkü alternatifi yoktur. İkincisi de İslam'ın ilk talebeleri ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiram üzerindeki her şey onaylıdır. Resulullah onaylıdır. Resulullah da Allah'ın Resulü olduğu için biz ashab-ı kiram üzerinde namazı uyguladığımız zaman, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldığı namazı kıldığımız zaman, Ömer'in siyaset anlayışına teslim olduğumuz zaman, Ali'nin ilmine teslim olduğumuz zaman, Osman'dan ahlak öğrendiğimiz zaman, esasen Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam önümüze koymuş, muallim, mürebbi ve müdür olarak kabul etmiş oluruz. Bu hakikatlerden sonra, bu müsellem olduğunu düşündüğüm hakikatlerden sonra aziz kardeşlerim, sizinle nefsim adına, ve sizlerin adına bir gerçeği daha paylaşmak istiyorum. Sizler ve kardeşiniz ben Allah'a davet hamallarıyız. Allah'a davet ediyoruz. Müezzin zaten hayy alassalah deyip Allah'a davet ediyor. İmam efendi Allah'a davetin imamı zaten. Kur'an kursu muallimi, muallimesi tabii Allah'a davetçi. Allah'a davet Allah için yapılacak, yapılabilmiş en mübarek, en değerli işlerden birisidir. Bunu da direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka orijinal Allah'a davet eden birisi olamaz. Çünkü Allah'ın elçisi olarak Allah'a nasıl davet edileceği konusunda da eğitim almış birisidir. Cebrail aleyhisselamın direktifleriyle, yönlendirmesiyle Allah'a çağırmış birisidir. Allah'a çağırmasında amcası Ebu Talip'ten, Ebu Leheb'lerden, Ebu Cehil'lerden ve diğer daha sonra ümmeti Muhammed'in önderleri haline gelen büyük ashab-ı kirama kadar on binlerce örnek var. Bugün hiçbir tanemiz on binlerce insana namaz kıldırma pratiği yapmış değiliz. Çok zor bir hoca efendi için 100 bin kişiye Kur'an öğretmiş, Kur'an hamisi yapmış olmak çok zor bir şey. Bugünkü büyük birikime, 14 asırlık büyük birikime rağmen sıfırdan başlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en eksi noktalardan topladığı insanlarla zirve insanlığı oluşturdu. Bu sebeple bugün biz ümmeti Muhammed'in Allah'a davetle mükellef hoca efendileri, hoca hanımları, müezzinleri, imamları, yazarları, konferans verenleri hepimiz ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi %100 örnek alırız, onun ashab-ı kiram üzerinde gerçekleşen pratiğini örnek alırız ya da kendiliğimizden bir sistemler üretiriz. Bu sistemler modern olur, teknik olur, pratik olur, istatistikli olur ama Allah'ın dini hala sorunlar yaşar. 23 yılda bir medeniyet kurmuş peygamberin ümmeti olarak 230 senede aramızdaki filan abdestle ilgili bir ihtilafı bile hala gideremeyiz. Eğer sistemimiz Allah'ın peygamberi ve onun ilk talebelerine endekslenirse 23 yılda cahiliye toprağa gömülür, veda hutbesinde bu cahiliyenin geleneklerini ayağımın altına aldım, çiğnedim diyen peygamber aleyhisselamın prestijini dünyanın her yerinde taşırız. Davetimiz ses getirir. Bu sebeple kardeşlerim, sözlerimi örneklendirmeden önce ilkemi ve çıkış noktamı sizinle paylaşıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denenmiş bir davetçidir. Kimliği, şahsiyeti denenmiştir. Eğer Peygamber aleyhisselam efendimizin daveti Cebrail destekliydi, dolayısıyla biz Cebrail destekli olmadığımıza göre diye bir itiraz zihnimize gelecek olursa, ki Allah-u Teala Kur'an'ında bu sözümüze cevap veriyor. İçinizden bir adam gönderdik size diyor. Sizin gibi yiyor içiyor. Müşrikler bu adam çarşıda niye dolaşıyor diye itiraz ettiklerinde Allah cevap verdi onlara. Çarşılarda dolaşan, yani çoluk çocuk geçindirme derdi olan, sofraya oturma ihtiyacı olan, yatıp uyuma ihtiyacı olan, abd ve resul olan birisini göndermiş Allah. Kul, bizim gibi kul. Hadi buna rağmen ya onun çok imkanları vardı, miraç görmüştü dersek, ashabı, Allah onlardan razı olsun, Cebrail görmediler. Cebrail destekli değildiler. Ama Muhammed aleyhisselamdan aldıkları eğitim, onların her birini hafız olmadıkları halde, belki Arapçayı da çok iyi bilmedikleri halde, Kureyş lehçesini iyi bilmedikleri halde çoğu, Kureyşli olmayanlar da vardı ashab-ı kiramda, Kureyş lehçesini bilmiyorlardı. Yemenliler Medine'ye geldiklerinde farklı bir lehçeyle konuşuyorlardı. Buna rağmen göz hareketleriyle, dudak hareketleriyle, elleriyle, yürüyüşleriyle Allah'a davetin bir numaralı örnekleri oldular. İsrail oğullarının peygamberler düzeyinde yüzlerce senede gelemediği noktaya Muhammed Aleyhisselam'ın dinini 50 senede getirdiler. Bunun için kardeşlerim, her birimiz kıyamet günü hoca efendiler, hoca hanımlar olarak, konferans verenler, konferans dinleyenler olarak, ilim talebeleri olarak, medreseleri olan insanlar olarak, cami müezzinleri olarak, imam efendileri olarak, müftü efendiler olarak, her birimiz kıyamet günü namazımızın Resulullah'a ve ashabına aleyhissalatü vesselam ne kadar benzediğini ispat etmek zorunda olduğumuz gibi, hocalığımızın da Mus'ab bin Ümeyr'e ne kadar benzediğini ispat etmek zorundayız. Eğer bizim hocalığımız müezzinlikten müftülüğe, konferans verenden kitap yazana kadar Allah'a davet demek olan hocalığımız, müftülüğümüz Mus'ab bin Ümeyr'e benzemiyorsa eğer, mesela akşam namazının 4. rekatını ilave etmek veya bir rekatını kaldırmak gibi namaz farklılığımızda yaşamamız muhtemel kıyamet sıkıntımız, Allah'a davetteki formülde de geçerli olacaktır. Çünkü bu din tıpkı bugünkü insan gibi nefis taşıyan, şehvet taşıyan, kabilesel sorunlar taşıyan, asırlarca birbiriyle dövüşmüş iki kabile, Evs ve Hazreç olan ve hurmayı tek geçim kaynağı olduğu için tapınılacak bir bitki olarak gören, devesinin peşinden deve gibi dolaşan, o düzeye düşmüş insanların ortasında Mus'ab bin Ümeyr'le bir yıldan az bir zamanda İslam'ın devletini kurmuş bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Mus'ab bin Ümeyr'i radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe beyatlarından sonra Yesrib'e temsilcisi olarak gönderdi. Bir yıl geçmeden 2. Akabe beyatı ile beraber İslam'ın devleti kuruldu. Mus'ab'ı öldürmeye gelenler Mus'ab'da dirildiler. Emin olunuz ve çok iyi biliyorsunuz, hoca hanımlar çok iyi biliyorsunuz, Mus'ab bin Ümeyr Kur'an'ın yarısının da hafızı değildi, çeyreğinin de değildi. Neden değildi? Çünkü Mus'ab bin Ümeyr'in şehit olduğunda Kur'an-ı Kerim'in uzun sureleri bile inmemişti henüz. Maide suresi inmemişti, Bakara suresi inmemişti, Nisa suresi inmemişti. Mus'ab bin Ümeyr'in şehadetinden sonra hac farz oldu. Ondan sonra zekat farz oldu. Ondan sonra cihat yaygınlaştı. Mus'ab bin Ümeyr İslam'ın emir yağdıran ayetlerini bile görmedi. Bilse Kur'an-ı Kerim'in 1/5'ini biliyordu. O da zor. Niye zor? Mus'ab bin Ümeyr Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanında 12 sene kalmadı ki. Habeşistan'da kaldı. Hicrette kaldı. Hicretten döndü. Döner dönmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e gönderdi. Mus'ab'ın babası ve annesi onu İmam Hatip'e göndermeden dindar yetiştirmiş de değildi. Mümin bir babası annesi de yoktu o gün. Anneyi babayı mümin olmadıkları için çiğneyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, huzuruna geldi. İslam'ın devletini kuran adam herhangi bir okul mezunu değildi, hafız değildi. Peygamber aleyhisselamın yanında senelerce durup eğitim görmüş biri de değildi. Aylarca durdu desek onu ispat etmek bile zor. Darul Erkam'dayken ne kadar gördüyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o kadar gördü. Sabah akşam bir saat gördü veya görmedi. Bu kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını şu şekilde kılardı diye bize bir fıkıh bilgisi geldiğinde ne kadar kilitliyorsa bizi. Başka türlü namaz kılınmaz kardeşim. Niye? İbni Mesud'u görmüyor musun? Sabah namazını böyle kıldı Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla namazlarımız şu İbni Mesud'un, İbni Abbas'ın rivayet ettiği mantığa uymak zorunda. Resulullah'ın namazı budur. Resulullah'a çağıran, Allah'a çağıran, Kur'an öğreten, fıkıh öğreten, ilmal öğreten, ahlak öğreten ve bu öğretenleri yapanları idare edenler Mus'ab bin Ümeyr şablonunu kıyamet günü göreceklerdir. Çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam haçtaki kılavuzluğu, beni gördüğünüz gibi haç yapın talimatı, Mus'ab'ı gördüğünüz gibi de hoca olun talimatıdır kardeşlerim. Kanundan, yöresel örften, arkadaşlık ilişkilerinden, benim özel ailevi şartlarımdan etkilendiğim benim hiçbir zaman Mus'ab olma etkilenmemden daha fazla olamaz. Eğer Allah'a çağırmaksa gayemiz, sadece karnımı geçindirmek, midemi doldurmak gibi bir gayem varsa zaten bu sözlerin muhatabı değiliz. Hiç kimse o zaman bu sözlerimi üzerine almasın. Her birimiz Allah'a çağırmak, kıyamet günü وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir? Onlar bu tarafa, muhatabına layık olmak için Allah'a çağırıyorum. Ezan okurken, namaz kıldırırken, Kur'an öğretirken, şeriat terbiyesi verirken Allah'a çağırıyorum diye bir farkındalık ve farklılık iddiasında olan herkes Mus'ab bin Ümeyr şablonuna uymak veya uymaya çalışmak zorundadır kardeşlerim. Mus'ab bin Ümeyr Uhud'daki şehadetiyle örnek değildir. Hamza ondan daha güçlü bir şehadet örneğidir. Seyyidü şühedâ Hamza'dır. Mus'ab bin Ümeyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin henüz kemali gerçekleşmemiş olan Kur'an'a ve şeriatına rağmen kısa bir eğitimle adamlarından birisine nasıl büyük bir İslam dini medeniyeti kurdurduğunun örneğidir Mus'ab bin Ümeyr. Bir anlamda da hepimiz için derttir. Neden? Çünkü Mus'ab bin Ümeyr kıyamet günü standart alınırsa vay halimize bizim. Aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Allah'a davetle şereflenmiş kardeşlerim, geliniz bugün not defterlerimize şunu uyarlayalım. 657 gibi kurallardan biri de Mus'ab bin Ümeyr kuralıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların kalbine işleyebilme kabiliyeti Mus'ab bin Ümeyr ile ispat edilmiştir. Mus'ab bin Ümeyr kıyamete kadar bütün Kur'an muallimlerinin şablonudur. Tamamı inmemiş Kur'an'ın mücahitlerini bir yılda oluşturdu. Hem birbirini öldürmeye, Mus'ab bin Ümeyr'i öldürmeye hazır adamlar üzerinden. Bu Muhammed bu topraklarda ne istiyor diyen adamlar, Mus'ab bin Ümeyr'i gördükten 2 sene sonra atını denize sür, peşinden geliriz ya Resulallah dediler. Musa'nın adamlarının Musa'ya dediği gibi sen git Rabbinle savaş, biz burada bekleriz demeyeceğiz sana dediler. Kardeşlerim, bugünden itibaren her birimiz ne kadar Mus'ab bin Ümeyr'e benziyoruz. Kadınlarımız veya erkeklerimiz, cinsiyet benzerliği değil benzeşmemiz, Allah'a davetteki ustalık benzerliğimizdir. Hiçbirimiz, gençler dinlemiyor, İnsanlar maddeye tapınmış, asla demesin. Mus'ab bin Ümeyr Yesrib'e gittiğinde de gençler onu öldürmek için uğraşıyorlardı. Değil dinlemek, katletmek için uğraşıyorlardı. Bugün insanlar çok maddeci, paraya tapınıyorlar da kimse demesin. O gün 1 kilo hurma için 5 kişi öldürülüyordu. Hurma o kadar değerliydi, tek ticari metadı çünkü. İnsanoğlunun paraya tapınmadığı, şehvetinin olmadığı bir günü yok ki. Mus'ab bin Ümeyr'in Yesrib'de bu sorunlarla karşılaşmadığı bir dönem olsun. Adem aleyhisselamdan beri şehvet kavgası yapıyor insanoğlu. Adem aleyhisselamdan beri madde kavgası yapıyor insanoğlu. Bazen bunun adı paradır, bazen hurmadır, bazen devedir, bazen attır, bazen de bahçedir. İnsanoğlunun bunlar gizli putları. Mus'ab da bunlarla karşılaştı. Kendisi cici cici elbiseler giydiren annesini, zengin annesini de bırakarken Mus'ab imtihan kazandı. Bu imtihan da hepimiz için geçerli. Aynı şekilde Musab bin Ümeyr parayı, maddeyi ilahlaştıran, şehvetlerine tapınan bir nesli eğitmek gibi bir zorlukla karşılaşınca da şeytana boyun bükmedi. Burada kardeşlerim, sanal bir şekilde Musab bin Ümeyr'i konuştuk gittik, bunun bize bir faydası olmayabilir. Ben size Musab bin Ümeyr'in başarısındaki sırları izah etmem gerekiyor ki buradan ayrıldığımda ve sizler buradan ayrıldığınızda kendinize neler yapabileceğinizin üzerinden şöyle bir çalışma takvimi çıkarabilirsiniz. Ama öncelikle kardeşlerim, namazımızı İbn Mesud'un rivayetine benzettiğimiz gibi Allah ondan razı olsun, hocalığımızı Musab bin Ümeyr'e benzetmek zorundayız. Hiç yapacak bir şeyimiz yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında 2 sene üst üste kalmamış bir delikanlı, ki 40 yaşına gelmemişti şehit olduğunda, 40 yaşına gelmemiş bir delikanlıyı 2 sene üst üste yanında kalmadığı halde Musab git bunları Allah'ın dinini öğret diyecek vefayı onda görmüş. Ve Musab da ailevi şartlarını veya orada bilinmezliğini filan ileri sürmemiş. Musab Yesrib çocuğu değildi. Allah ondan razı olsun. Yesrib'e yabancıydı. Ve Yesrib'e o gün Evs ve Hazrec'in dışında ziyaretçi olarak girmek bile mümkün değil. Savaş ortamı bir şehirdi Yesrib o gün. Asırlarca sürmüş savaşın olunduğu bir şehire girdi. Savaşan 2 kabilenin ortasında kaldı. Mızrakların ve okların ortasında Allah'a davet etti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe beyatından sonra Musab sen Yesrib'e git Allah'a davet et, Kur'an öğret deyince Mekke'ye geri dönüp Mina'dan geri dönüp çantasını hazırlamadı Musab. Bu çok önemli. Çantamı hazırlayayım, arkadaşlarımla vedalaşayım demeden oradan Yesrib'e gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musab'a güvendi. O güvene vefa ile karşılık verdi. Onun için kardeşlerim, bir ve kalın bir yazalım defterimize. A yazalım, not yazalım. Resulullah bana güvenip sallallahu aleyhi ve sellem beni Yesrib'e gönderiyor. Dolayısıyla ben vefa göstermem lazım. Eve gidip çantamı hazırlamadan, çamaşırlarımı değiştirmeden Resulullah'ın gönderdiği yerdeyim diyen Musab'ın bize örnek olmasının birinci yansıması gereken şey, bugünkü Müslüman hoca hanımlar olarak, bugünkü hoca efendiler olarak, müftü efendiler olarak, konuşan hatipler olarak, dinleyen Müslümanlar olarak, Allah beni şeriatını anlatmak, dininin fıkhını öğretmek, elif cüzü öğretmek için seçtikten sonra hiçbir mazeretim olamaz bu dünyada. Ta ki son nefesimi veririm, 4 mümin benim bir mezarlığa götürür, o güne kadar Allah'ın beni seçmiş olduğu bu göreve karşı vefakar olmak zorundayım. Maaş bunun için engelleyici değil, zindanlar bunun için engelleyici değil, tehdit ortamları bunun için engelleyici değil. Zira Allah'ın وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırandan daha iyi güzel konuşan biri olamaz ayetine muhatap seçilmişim ben. Ne memurluğa değişirim, ne servete değişirim, ne şöhrete değişirim, ne de canıma değişirim bu görevi. Benim vefa borcum var. Hangi vefa borcum? Mümin oldum zaten. Allah lütfetti. Elhamdülillah. Bu müminliğimin üzerine Allah İnsanları ona çağırmakla beni şereflendirdi. Bu en şerefli bir iş. Müezzin efendilerin kanuni rütbeleri düşük olabilir. Memurlukta 1 puan geride olabilirler. Sen bırak onları. Ebedi hayatın yaşanacağı günde etvelun nas unukan değil mi? En yüksek boylu olanlar cennetin her vadisinden bakıldığında Bilal'in adamları, Bilal'in grubundan diye belli olmayacak mı müezzinler kıyamet günü? Atvelun nâs unukan ne demek? Şu dünyada velev ki temizlik işçisi düzeyinde görüleyim, velev ki göçmen düzeyinde görüleyim, Rabbimin huzuruna çıktığım zaman Bilal'le beraber haşrolmak varsa Allah'a davetin en güçlü icra edildiği yerlerden biri olan minarelerin sahibi olarak tek duam olur Allah'a: Rabbim, acımdan öleyim, çıplak kalayım, sürgünlere gideyim, sen beni bu ezan okuma görevinden geri aldırtma ya Rabbi, izin istemem, tatil istemem diyerek vefa göstermek gerekiyor. Ben hoca hanım kardeşlerime, hoca efendi kardeşlerime Kur'an kurslarında, İstanbul'da yaygın, burada ne kadar yaygın olduğunu bilmiyorum, Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklar için törenler yapılır, İzzet-i ikramlar yapılır, hafız olanlar için daha güzel ikramlar yapılır. Bunu veliler çocuklar adına yaparlar. Ben derim ki hepimiz, her çocuğumuz bizim önümüzde, herhangi bir müminin çocuğu Kur'an'a geçtiği gün ödülü biz verelim. Biz baklavalar yapıp yedirelim çocuklara. Ümmetimin Kur'an okuyan bir çocuğunu yetiştirmeyi Allah bana nasip etti. Şu 40 metrekarelik salon benim Yesrib'imdir. Resulullah'ın adını yücelttim burada aleyhissalatü vesselam. Bir sene oldu ya Resulallah ben buraya geleli. Mus'ab mektup yazmıştı ya bir gün, ikinci Akabe beyatından önce. Artık Yesrib sana devlet olmaya hazırdır, buyur ya Resulallah demişti. Bir yılda, bir yıldan az bir zamanda. Çünkü ikinci yılda Peygamber aleyhisselam hicret emri verdi zaten. Demek ki 7-8 ayda Yesrib'i İslamlaştırdı. Bugün hoca hanımlar, hoca efendiler, 3 çocuk hafız olduğu zaman o gün sevinçten gözleri yaşarmalı. Bütün talebeleri yedirip içirmeli ve Rabbine ellerini açıp, Rabbim sen bana lütfettin de küçük bir Yesrib yaptım ben bu salonu, sana hamdolsun, bu mesajımı Resulullah'a ulaştır. Eğer sağ olsaydı ben şimdi ona, ya Resulallah, bu köyde senin adına bir mini Yesrib'de İslam kurdum ben, bu köy İslamlaştı, 3 tane mümin genç hafız oldular, bu kızları bir görsen ya Resulallah, senin hadislerini ezberliyorlar, 20 tane insan namaz kılıyordu bu camide, ben bir senedir buradayım, 40 kişi oldu ya Resulallah, bas bizi bağrına gelelim, çağır bizi ya Resulallah, şefaatinle çağır diyen hoca hanımlar, hoca efendiler olmak zorundayız. Çocuklardan önce onları öğreten hocalar sevinmelidir. Hediyeleri babalardan önce hocalar vermelidirler. 10 çocuk elif cüzünü bitirip Kur'an'a geçtiği zaman maaşını alıp, çocuklar siz beni Allah'la buluşturdunuz, sayenizde Mus'ab'la beraber dirileceğim ben kıyamet günü, Uhud görmediğim halde Uhud cengaveri mücahidi Mus'ab'la Allah beni diriltecek, ben de onun gibi Kur'an öğrettiğim için bu topraklarda, işte bu gördüğünüz bu ayki maaşımdı, gidin bunu bir pastanede yiyin, size helal olsun çocuklar diyen hoca hanımlar, hoca efendiler, bunlar samimi bir şekilde bunu yaptıkları zaman Allah'ın izniyle, lütfu keremiyle kıyamet günü bütün insanların önderleriyle çağrıldıkları zaman, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِمْ olduğu zaman, bizim imamımız Allah'a çağıranlar olarak imamımız Mus'ab bin Ümeyr'den başkası olmayacaktır. Mus'ab da Allah'ın erkek mümin dediği kullarındandır. رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ. Bunun için aziz kardeşlerim, lütfen rica ediyorum, bu sözlerimi sizleri tenkit, takbih gibi kabul etmeyiniz. İçinizde ben de varım. Bütün hoca efendiler olarak, hoca hanımlar olarak, memur mantığından Mus'ab mantığına davet ediyorum sizi ve nefsimi. Sevincimiz velilerin tebriğiyle değil, Allah'ın kabulüyle oluşmalıdır. Herhangi birimiz, hafız yetiştirdim, Kur'an'a yetiştirdim, 16-17 yaşında 10 çocuğu bugün sabah namazıyla şereflendirdim diye kalbimiz küt küt atmıyorsa, o gün nabzımız çoğalmadıysa, Kur'an'ın elçileri, Mus'ab bin Ümeyr'in arkadaşları olma kabiliyetinde değiliz demektir. Memur mantığıyla yapıyoruz demektir. Memurluğun karşılığı da maaştır. O maaşı da zaten her ay eksiksiz alıyorsun. Ama Allah'ın karşılığı cennettir, rızasıdır, Mus'ab'larla beraber diriltmektir. Orada bir sorun oluşacaktır maazallah. Bunun için hoca kardeşlerim, Allah diye çağıranlar, derdi Allah olanlar, bir mümin genci daha bataklıktan kurtarıp Kur'an'la şereflendirmek isteyenler, bu camide bir kişi daha fazla Allah desin, secde edenlerin bir tanesi daha fazla olsun diye himmeti, derdi ve gayesi olanlar, birinci dikkat etmemiz gereken nokta vefadır. Vefadır. Allah teslim etti, Resulullah bize güvendi, onu yüzüstü bırakamayız. 2. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile aramızdaki benzeşmesi zorunlu noktaların ikincisi kardeşlerim, Musab herhangi bir dernek kurup üye toplamadı. Musab herhangi bir ticari yatırım da yapmadı. Hepiniz biliyorsunuz ki Musab öldüğünde, şehit olduğunda üstündeki elbise kefeni olacak kadar bile değildi. Omuzunu örttüler, bacakları açıldı. Bacaklarını örttüler, omuzu açıldı. Kurduğu İslam devletinin ona bir kefen alacak parası yoktu. O da o devletin bir kuruş nimetini yemeden şehit oldu. Allah ondan razı olsun. Musab adam da toplamadı. Topladı, hesabı Allah'a bıraktı. Hesabı Allah'a bıraktı. Allah katında toplanınca onun namına hesaplar, şimdi 1,5 milyar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen olduk. Kime yazılıyor bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, ümmeti Muhammed diye toplanmış bu kitle kime yazılıyor? Bu devleti kuran adama yazılıyor. Onun üzerinden de Resulullah'a yazılıyor aleyhissalatu vesselam. Mus'ab kaç kişi olduğuna hiç bakmadı. Resulullah'ın görevi, aleyhissalatü vesselam verdiği görev yerine getirildi mi ona baktı. Artıları eksileri Allah toplasın dedi. Şimdi siz hanımefendiler, hoca efendiler, herhangi birimiz eğer bizim vakfımızın kapasitesi ne oldu son 10 senede diye düşünüyorsak, Mus'ablık ebediyen mümkün değildir bizim için. Biz camide namaz kılanların hesabını yaparız. Secde edenlerin hesabını yaparız. Teheccüde kalkanların hesabını yaparız. Ben hafız ne kadar yetiştirdim? Kursumda kaç öğrenci var ona bakmam. Allah'ın kitabı okunsun derim. Benim kursum büyüsün diye bir derdim yok. Benim terfi etmek diye bir derdim yok. Allah'ın kelamı, hiye kelimetullahil ulya, Allah'ın kelamı yücelsin diye gayret etmek lazım. Yücelttiğimiz şey benim 20 senelik Kur'an kursu hocalığımdan sonra, imamlığından sonra, müezzinliğimden sonra yücelttiğim şeyin ne olduğu çok önemli kardeşlerim. Yücelen şey benim prestijimse, hocalığımsa, seydalığımsa, alimliğimse, yazarlığımsa, hatipliğimse, ama İslam hala aynı yerde sayıyorsa, Mus'ablık bizim için hayaldir. Mus'ab Medine'ye geldiğinde de eteği yoktu. Omuzlarını örtüyor, bacakları açılıyordu. 3 sene sonra şehit olduğunda da manzara oydu. Mus'ab'ın adı şanı yoktu. Şimdi bile hala mezarının üstünde adı bile yazmıyor. Bir mezar taşı bile ona nasip olmadı bu dünyadan. Emeğinin karşılığı olarak Allah nasip oldu ona. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. O ona nasip oldu. Erkek adam, Allah'a verdiği sözde duran adam. Ayet bunu kıyamete kadar tescil etti. Radıyallahu anh. Bunun için aziz kardeşlerim, 10 yıl 20 yıl sonra kesinlikle bir dönüp bakalım geriye. 10 yıldır Allah'a çağırıyorum. Ezan okuyorum. Namaz kıldırıyorum, vaaz ediyorum, Kur'an öğretiyorum, ilmuhal öğretiyorum. Ne oldu? Kazançlar bana mı geldi, Allah'a mı gitti? Allah adına çıktım, toplayan ben oldum. Halbuki toplayan Allah'ın adı, dini olmalıydı. Ben bu şehirde 10 sene Kur'an öğrettikten sonra, bu şehrin çocuklarının, insanlarının Kur'an'a doğru yürüyüşleri bir puan yükselmeliydi. Şer, kötülük, menhiyat, alkolünden vesairesine kadar bir en azından bir puan geri gelmeliydi. Ümmeti Muhammed mef'umu ilerlemeli, insanlık kudretli bir şekilde yükselmeli, şer geri gelmeliydi. Ben kıdem ve diğer meselelerde ilerlemişim, memurluğumda derece artırmışım, etrafta hoca efendi hazretleri olmuşum, hoca hanım denince insanlar ayağa kalkmışlar, ben gelmeden kimse sofraya oturmaz olmuş, ama Allah'ın helalleri haramları konusunda şehir fersah fersah geri gitmiş. İslam'ın şehirden ezanıyla, Kur'an'ıyla geri gittiği bir toplumda benim adımın hoca efendi olarak yükselmiş olması, İslam'dan çaldım, ben yaşadım mantığını yansıtıyor. Bunun için biz oturup hesabımızı, benden sonra İslam ne kazandı? Musab İslam'a devlet kurdu. Ben hazır toplumu, hazır olan bir İslam'a ne kazandırdım diye tefekkür etmek zorundayız kardeşlerim. Yoksa en baştaki sözlerime tekrar dönüyorum. Namazımız İbni Mesud'un naklettiği Peygamber Aleyhisselam'ın namazına benzemediği zaman bu ne biçim namaz ya? Böyle namaz olur mu? Şu İbni Mesud'a baksana Allah, ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Rükû yapar sonra secde yaparmış. Sen ne yapıyorsun? Önce secde yapıyorsun sonra rükû yapıyorsun. Olmaz böyle bir şey. Nasıl deniyorsa ve kıyamet günü denecekse hepimiz adımız şanımız gibi bilelim ki kardeşlerim, bu Musab'a benzemedi senin hocalığın denecek ve başımıza vurulacaktır bunlar kıyamet günü. Şeriatımıza benzemeyen hocalık, Musab bin Ümeyr'in ruhaniyetiyle uyuşmayan hocalık bizi kazandırıcı olmaz. Dünyada ilerlediğimiz her basamak başımızın belası olur kıyamet günü o zaman. Maazallah. Aziz kardeşlerim, üçüncü olarak da lütfen bu üçüncü başlıkta özel bir ikaz gibi anlamayınız rica ediyorum. Herkesin kendine göre özel sıkıntıları olabilir. Ben musaplık düzeyini anlatıyorum. Hepimiz onun alt tabakasındayız. Alt tabakadaki uyumu herkes nefsiyle baş başa yapsın. Musab bin Ümeyr'in bir yıldan az bir zamanda İslam devleti kurduğu topraklardaki yaşayanlar Musab'ın insanlığında hiçbir kusur bulamadılar. Sen de şunu yapıyorsun diyemediler. Yürüyen bir melek zannettiler onu. Mükemmel bir insan. Kur'an gibi bir kitap, mükemmel bir insanın üzerine oturunca pes etti insanlar. İblis uyduracak bir mazeret bulamadı. Musab mükemmel insandı. Mükemmel İslamiyet uyum sağladı ona. İnsanlığımızdan arızalı olduğumuz zamanlar, şu Allah'ın azametli dinini temsil kabiliyetimiz de arızalı demektir. Benim bedenim mesela 50 numaraysa, 60 numara ceket de 40 numara ceket de benim üzerimde komik durur. Ya çuval gibi durur ya çorap gibi durur. İkisi de benim ceketim olmaz. Musab insana inen kitabın okuyucusu olarak, insanlığın efendisi Muhammed Aleyhisselam'ın temsilcisi olarak mükemmel bir insandı. Onun için onu öldürmeye gelenler, Musab sen buralarda ne arıyorsun demeye gelenler, ellerinde mızrak onu Musab'a batırmak için geldikleri halde, hatta arkadaşlarının yanından o Muhammed'in adamını bak biraz sonra cesedini getireceğim ben size diye gidenler, dönünce evlere girdiler gusül abdesti alıp iman etmek için. Çünkü Musab onlara ilk sözü şu oldu: ne için geldiysen gel, bir dinle beni, beğenmezsen yapacağını yaparsın. E ne anlatıyorsun, anlat bakalım demek zorunda kaldı karşısındaki. O da zavallı bir Taha suresini biliyor. Taha suresi okudu hepsine. Hayret ettiler. Buna tatlı söz bunlar dediler. Ne kadar tatlı sözler bunlar. Dahası var mı bunun deyince zaten fetih gerçekleşmiş oldu. Çok aziz kardeşlerim, Hoca hanımefendiler, hoca efendiler, Allah diyen bütün mümin kardeşlerim, arızalı insanlığın üzerine Allah'ın şeriatı oturmuyor. Ya çuval gibi kalıyor, ya çorap gibi kalıyor üstümüzde. Talebesiyle konuşurken bile aynadan kendisini tarayan hoca hanım Allah'ı, zühdü, cenneti anlatamaz bir daha. Kur'an okunurken bile cep telefonuyla lakır lukur yapıyordun sen. Kur'an senin telefonunu bile kapatamadı da o çocuğun, genç çocuğun şehvetini nasıl sustursun? Bizim ahlakımız, insani ilişkilerdeki kapasitemiz, hiçbir söze gerek bırakmadan hepimizi doğal musab yapar zaten. Aziz kardeşlerim, bu topraklar, bu Diyar-ı Bekir, Hatay, ashab-ı kirama çok yakın zamanda İslam'la şereflendi. Buralar o zamanlar Arap toprağı değildi. Burada Rumca konuşuluyordu belki de. Bana Allah için söyler misiniz? Ashab-ı kiram buraya geldiklerinde, Hatay'a geldiklerinde Rumca kursuna mı gittiler 6 ay? Biz orada Rumlara briefing vereceğiz diye. Lütfen tefekkür eder misiniz? Yoksa broşür mü getirdiler? Slide mı götürdüler yanlarında? İnsanın çıldırası geliyor ya. Biz de hocayız. Doğduğumuzda aynı dili konuşuyorduk. Kimseye laf anlatamıyoruz. Bunlar gittiler Rumca bilmezler. Onlar Arapça bilmezler. Nasıl anlaştılar ya? Anlaşmadılar. Kendilerini teşhir ettiler. 10 gün 20 gün Diyar-ı Bekir'de kaldılar. 15 gün Hatay'da kaldılar. İnsanlar baktılar ki bir, bunların dünyalık hiçbir beklentisi yok bizden. İki, ya bunlar nasıl insan ya? 10 kişi geldiler, bir kişi gibi hareket ediyorlar. Tek yürek bunlar. Tatlı konuşuyorlar, anlamıyoruz ama yüzlerinden bal akıyor. Minik hareketleriyle anlattıklarını anlattılar. Bir annenin hiçbir konuşma anlamayan 2 aylık bebeğiyle konuştuğu gibi konuştular toplumlarıyla. Anne ağlayan bebeğin yanına girdiğinde geldim geldim der demez niye susuyor çocuk da ablası 2 saattir buradayım annem sana mama yapıyor geliyor annem çabuk dediği halde susmuyor çocuk. Çünkü abla sussun diye o çocuğu ağlatmamaya çalışıyor. Anne ağladıkça o kendisi de ağlar gibi olduğu için sus yavrum geldim diyor, o ses yetiyor. Memur mantığıyla sahabe ve musab mantığı arasında bu fark var işte. İşini görmek, maaşını almak için gelen birisi, kardeşini sustur ben mamasını yapıyorum diye annesinin gönderdiği ablasının sus sus annem geliyor sus sus dediği halde daha fazla çocuğu çıldırttığı gibi biz toplumlara Allah anlattıkça İnsanlar başka yerlere koştular. Sahabe bir ana gibiydi. Veda hutbesinde Resulullah onlara ne tembih etmişti aleyhissalatü vesselam. Kim benim bir tek sözümü ulaştırırsa başkasına Allah onun yüzünü güldürsün demişti. Onlar da Allah benim yüzümü güldürsün. Kıyamet günü peygamberiyle beraber yaratsın beni diye. Yalın ayak, çıplak, aç, düşman tehlikesi, kaplan tehlikesi, kurt tehlikesine rağmen çöllere düştüler, Diyar-ı Bekir'e geldiler. Dil bilmiyorlardı, insanlık biliyorlardı. Cahiliye bataklığından çıkmış vahşi adamlar, Miraç görmüş Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam dizinin dibine oturdular. Keennehu Miraç'taki kaliteyi Peygamber aleyhisselamdan sünger gibi emdiler. Diyar-ı Bekir'in çarşısında dolaştılar. Onlar buradan çıkarken Allahu Ekber diye ezan okunarak çıktı bir ay sonra. Eğer biz 10 senede hala mahallemizdeki gençleri camiye dolduramadıysak, Allah'ın kitabı, Kur'an'ım diye Kur'an-ı Kerim'i çocukların bağrına bastıramadıysak, yaz aylarında sokaklarda sürünmesinler diye babaları bize hatim yapmak için gönderdiği çocukların hocası olarak kaldıysak biz, önceki hocaların da, önceki muallimlerin muallimatın da, şimdikilerin de ortak vereceği bir hesaptır bu. Çünkü insanlar baktılar ki biz onların hediyelerine göz diktik. Aferinlerine, hoşnutluklarına bağlanık aldık. Halbuki Diyar-ı Bekir'e ilk gelenler Allah'tan başkasından teşekkür bile beklemediler. Sizden teşekkür bile istemeyiz. Biz kıyametten başka bir derdimiz yoktur diye bu sokaklarda dolaştılar. Bu sokaklara yalın ayak çarıksız geldiler, öyle gittiler. Kimse onlara hediye olarak bir şey vermedi. Verse de bunu bir fakire verin, bize Resulullah yeter deyip geri gittiler. Gönüllere iman aşısı bıraktı gittiler. Bunun için aziz kardeşlerim, hele hanım kardeşlerim beni çok iyi anlıyorlardır. İkisi de 30 yaşında olan iki kadın, onun yanında bir çocuk ağladığında anne olanın sadece bir kelimesiyle çocuk niye susuyor? Öbürü onu kucağına alsa, yalvarsa, yakarsa niye susmuyor çocuk? Biri gönül diliyle konuşuyor. Öbürü de sussun, toplantımızı berbat etti diye susturmaya çalışıyor. Memur mantığı ile musab mantığı arasındaki fark bu. Musab toplumunun anası olmayı kabul etti. Allah da ona bereket verdi. Bugün aziz kardeşlerim, bu cehenneme doğru koşan çılgın nesiller, bütün 7 milyar insanın başının belası olan afetler, fuhşiyatından, alkolünden, kumarından, ne biliyorsanız bütün bu berbatlıklar, her birimizi bir insan olarak yüreğinin parçalanacağı noktaya getirmiş olması gerekiyor. Mesele sadece hoca olma meselesi değil. Mesele Allah'ın emanetini taşıyan ana olma meselesidir. Sakalı olan erkekler de olsak bu manada hepimiz anayız. Nesil doğurup büyütme sevdası taşımamız gerekiyordu. Bu insanlığa bir örnek vererek sözlerimi bitirmek istiyorum kardeşlerim. Hepinizin bildiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hani bir Yahudi çocuk, delikanlı, mükellef çağda ki Efendimiz aleyhisselam ona iman teklif etmiş. Diyorlar ki Medine'de filanca delikanlı hastalandı ya Resulallah, ama babası Yahudi çocuğun, kendisi de Yahudi. Ashabıyla beraber geçmiş olsuna gitmiş. Bakmış çocuğun son anları, sekerat halinde. Yavrum demiş, gel benim peygamber olduğuma iman et. Böylece ahiretini kurtar demiş. Çocuk da dönmüş babasına bakmış. Baba Yahudi, o da Yahudi. Dönmüş Yahudi olan baba bakmış ki çocuğunu bile ziyarete gelen bu peygamberin insanlığına dayanamamış. Ebul Kasım ne istiyorsa yap yavrum demiş. Yani bu Muhammed ne diyorsa yap. O da kelime-i şehadet getirip son nefesini vermiş, ölmüş çocuk. Bildiğiniz mışmış diyorum ama bildiğiniz hadisi şerif. Efendimiz aleyhisselamı tarif eden sahabi ne diyor? Allah'ın peygamberini bir gencin cehennemden kurtarmasına vesile kılan Allah'a hamd ederim dedi ve ağlamaya başladı peygamber diyor. Aleyhissalatü vesselam. Bir Yahudi çocuğu Muhammed aleyhisselamın döneminde yaratıldığına göre Muhammedun Resulullah demek zorundaydı. Demeseydi cehennemde ebedi kalacaktı. O hasta ziyaretine gitti ama baktı ki çocuk gidiyor, imanını kurtarmaya çalıştı. Allah lütfetti, çocuk iman etti. Buna mutlu oldu. Mutluluğundan mübarek gözlerinden pırlantalar gibi yaşlar aktı. Eğer biz Muhammed aleyhisselamın ümmetiysek, onun dinini anlatan hoca efendilersek, hoca hanımlarsak, Mus'ab bin Ümeyr kıyamet günü işte bu, hoca bu diye karşımıza konacaksa, ki öyle olacak. Aziz kardeşlerim, sigara bırakan, sigara içmekten vazgeçen bir talebemiz, cemaatimizden bir insan, filanca kötü sözleri söylüyordu, artık istiğfar etti, söylemiyor. Filan günden itibaren sabah namazına gelmeye başladı, aksatmıyor. Filan çocuğumuz Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Filanca çocuğumuz ilmihal bilgisini iyi bildi diye bir haberle karşılaştığımızda gözümüzün yaşarması gerekiyor. Öyle kutlu doğum haftasında çiçekler dağıtarak Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gitmek yetmez. Muhammed Aleyhisselam'ın ağlamasına sebep olan şeyler bizi ağlattığı zaman onun ümmetinden bir parça olmuş oluruz. Hakikat budur. Biz Allah'ın memurlarıyız. Allah'a çağırıyoruz. Ücretimiz Allah'tandır ve ücretimiz cennettir biiznillahü teala. Musab bin Ümeyr'le beraber olmaktır. Aziz kardeşlerim, bu vefayı unutmayalım. Musab, onu gönderen Resulullah'a vefakar davrandı. 2, Allah'tan başkasından hiçbir şey beklemedi. 3, insanlığı mükemmel birisiydi. Okuduğu ayetler Musab'a uyumluydu adeta. Sigara içip oğlum bu sigara sağlığa zararlıdır diye nasihat etmedi. Elinde duman tütüyor, sigaranın zararlarını anlatıyor. Bu çelişkiyi yaşatmadı kimseye. Dolayısıyla Musab'ı görenler 2 sene sonra iman ederiz demediler. Musab'ın yanından iman etmeden ayrılamadılar. Bu insanlar söz dinlemiyor derken Allah'tan korkalım. Biz hatipler, siz hoca efendiler, hoca hanımlar, Allah'tan korkalım. Biz bu insanlara bir şey anlatamıyor muyuz diye konuşalım. Kur'an'ı biz ne kadar özümsedik ki cuma hutbesinde okuduğumuz ayetler o insanların kulaklarından kalplerine giriyor diye tefekkür edelim. Sanki biz cennette köşklerde oturuyoruz, buraya da mesajlar gönderiyoruz. Siz de adam olun gelin, siz de adam olun gelin der gibi hutbe okumanın bir manası yok ki. Hep kuluz. Hep bu dünyada yaşıyoruz. Hep beraber Allah'a doğru yürümek zorundayız. Mantığıyla hareket edelim. Kardeşlerim, özellikle bu insanlık vurgusunu ısrarla yapıyorum. İnsanlık arızasıyla arızasız İslam anlatılamaz. Elbette mükemmel değiliz. Ama bariz arızalarımız da olmamalıdır. En azından elden gelmez, çaresi olmaz arızalarımız kalsın bari. Bile bile ashab-ı kiram düzeyinde asla onların ortamına giremeyecek şekildeki hatalardan, arızalardan bizim üzerimizde bulunmamalıdır. Rabbimden niyaz ediyorum. Önce aciz kardeşiniz olarak ben, sonra hepimiz, Allah bizi bir günde Musab bin Ümeyr'in peşinden cennete doğru yürümekle şereflendirsin. Hepimiz onun sevdasıyla, onun örnekliğiyle yaşayalım. Allah'a çağıran en güzel sesin sahibi olalım. Mahşer yerinde de Musab bin Ümeyr'le beraber olalım. Örneğini oluşturduğumuz İslam'ın rahmetiyle toplumumuz rahmetlensin, toplumumuz güzellensin. Peygamber aleyhisselam efendimizin ümmeti olmanın şerefini hakkıyla başımızda tac olarak taşıyalım. Kıyamet günü de Havz-ı Kevser'in etrafında hocalar, talebeler, cemaat, müezzinler, imam efendiler olarak hepimiz buluşalım. Buluşalım da bu hasret bitsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.